Bună dimineața! Mă bucur să fiu în mijlocul vostru. Cred că ne putem ruga pentru mâncare și să mergem la masă, pentru că... Oricum, Jean a început cu parte din ce am simțit eu că Dumnezeu m-a pus pe inimă. Florin a terminat cu Dumnezeu să-i dă la inimă. Așa că putem să mergem să mâncăm. Acum, serios, e o zi faină. Și o să încerc să am debit un pic mai rapid, să nu vă plictisesc. Dar e o zi specială și ne gândim ce nevoie de sărbători. Pentru că citim în Biblie că se zice dacă unul ține o zi pentru Domnul, ține, dacă unul nu ține o zi, pentru Domnul nu o ține. Dar cred că sărbătorile au rol în viața noastră un pic să ne aduc aminte de ceea ce ar trebui să facem. Pentru că, ca și creștini, ne este spus că trebuie să avem o inimă plină de mulțumire. Trebuie să-i mulțumim la Dumnezeu. Dar avem nevoie de câte o zi ca asta, să ne aducem aminte, e zi de mulțumire. Un pic să ne rupem din alergarea noastră, pentru că Jean avea dreptate. Se vorbește frumos de mulțumire. Suntem, trebuie să... Creștinul este mulțumitor, are pace, are iubire, are de toate. Hai să fim serioși. Era așa fain când m-am întors la Dumnezeu, umblam pe nori. Toate erau super, chiar puteam să-i mulțumesc la Dumnezeu. Dar pe măsură ce a trecut timpul, cumva, în loc să... Experiența pe care am petrecut-o cu Dumnezeu să mă ajute să pot să-i mulțumesc la Dumnezeu. Parcă câteodată în loc să te ajute, te închide. Ajungi să ți se umple o inimă de amărăciune, ajungi să crezi că tu le știi pe toate, că ești singurul care face ceea ce trebuie să faci și nimeni altcineva nu mai face. Ajungi să dai lecții la alții cum ar trebui să fie și, de fapt, inima ta e... Nu cred că mi-a fost vreodată așa de greu să vorbesc despre un subiect. Pe bune! De obicei, chiar dacă sardelean, mi se spune că-s cam lung la vorbă, dar nu mi-a fost așa de greu. Am putut să vorbesc despre orice, dar săptămâna asta când am vorbit cu Florin a fost, poți să vorbești, uite, aș vrea să ai un mesaj, super, am ideea asta, și mi-a venit în cap așa. Și pe măsură ce au trecut zilele, au început să cadă câte un așa. Și am ajuns pe foi să am o mulțime de versete, o mulțime de idei și îți varză. Ce scuze. Am avut pe inimă un dintre toate versetele de mulțumire, am avut pe inimă un verset și am rămas surprins să văd când am venit aici seara, când am văzut fetele că aranjau sala. Ia uitați-l aici. 1 Tesaloniceni 5:18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea lucrul acesta, ca noi să-i mulțumim. Dar e o problemă. Pentru că Dumnezeu nu vrea să-i mulțumim cu buzele noastre. Și din nou, mi-a furat ideea Florin. Oamenii vor un împărat în Israel. Și cam același lucru facem și noi. Știu ceva de la Dumnezeu, am experiență de umbla cu Dumnezeu, dar ăla face bine, hai să fac și eu ca el. Ăla are așa, eu de ce să nu am? Israelul era, toți să-ți cumpăra. Și da, noi ne închinăm la Dumnezeu, dar vrem și noi un om. Vrem și noi un om peste noi. Și Samuel degeaba se chine să le spună, măi, oameni buni, voi nu aveți nevoie, că voi aveți deja un împărat. Noi nu avem nevoie de împărat. Noi nu avem nevoie să ne conducem după reguli pe care, sau standardele pe care lumea le are. Pentru că noi avem niște standarde pe care Dumnezeu ni le-a dat și nu numai că ni le-a dat, le-a săpat adânc în inima noastră, prin Duhul Sfânt. Dar de multe ori tânjim după ce are lumea. Pentru că omul se mai satură și de bine, din păcate. Și credem că ce vedem noi acolo, că așa suntem noi români, întotdeauna iarba e mai grasă în curtea vecinului decât în curtea mea. Dar vrem lucrurile alea. Și Samuel spune, măi oameni buni, nu-i bine ce cereți. Nu, vrem împărat, vrem împărat. Se duce el și plânge înaintea lui Dumnezeu și spune Dumnezeu, dar de ce plângi? Că nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă. Ok, vreți un împărat? O să aveți un împărat. Și îl ridică pe Saul, care începe super, cam cum începem noi viața cu Dumnezeu. Dărâmăm munții. Nu ne este greu să umblăm pe ape, să zic așa. Și începe foarte fain. Dar iarăși se uită în curtea vecinului. Iarăși își aduce aminte de firea lui veche și lasă temerile, lasă frica, lasă lașitatea să-i prindă inima și Dumnezeu îl îndepărtează. Și îi zice la Samuel, du-te că mi-am găsit un om, du-te la Isai. Se duce el la frumos acolo și vine primul, mare, tare, așa că înalt ca Andrei și solid ca Leo. Ăsta-i. Era el ăsta Saul frumos, dar ăsta e și mare și tare. Sigur e ăsta omul pe care Dumnezeu l-a ales. Și Dumnezeu zice, nu. Omul se uită la ce izbește ochiul. Noi ne uităm la ce izbește ochiul. Noi ne uităm la ce e frumos pe din afară. Dar Dumnezeu se uită la inimă. Și asta e o chestie tare de tot. Tare de tot pentru că nimeni, nici o religie, nici în orice mișcare, orice gândire, orice vreți voi să vă imaginați, nu este ca și Dumnezeu care să se uite la inima ta. Noi toți ne luptăm să avem niște aparențe. Noi toți ne luptăm să avem o hai să nu zic mască, că sună urât, dar cumva să aparem înaintea prietenilor, înaintea lumii, să avem o imagine care cumva se impresionează pe oameni. Și inima noastră e vai și amar de ea. E vai și amar de ea. Uitați-vă la... Cu toți tânjim să avem o viață mai bună. Cu toții vrem să ne meargă un pic mai bine. Să avem un pic mai mulți bani. Să fim un pic mai, să zic așa, recunoscuți de alții. Fără să realizăm că astea sunt lucruri care nu aduc nicio satisfacție. Nicio satisfacție aici, în inima noastră. Dumnezeu este singurul care poate să ne aducă acea satisfacție în inima noastră. Și asta are legătură cu mulțumirea. Deci asta chiar are legătură cu mulțumirea. Pentru că atunci viața noastră are sens. Când alergăm după lucrurile lui Dumnezeu și când Dumnezeu zice, asta e voia mea, asta e voia mea, ca voi să mulțumiți mie. Nu că are nevoie de niște sclavi. Că ne făcea direct roboți și apăsa pe astăzi ziua de mulțumire. Click! Îți mulțumesc. Dar nu asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea o inimă. Dumnezeu vrea o inimă care să aprecieze ceea ce face El pentru noi. În Psalmul 103 zice, binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Ne cheamă Dumnezeu să-L binecuvântăm. Dar cum să-L binecuvântăm pe Dumnezeu dacă nu știm să apreciem? Dacă nu avem o inimă plină de mulțumire? Dacă nu avem o inimă plină de recunoștință? N-avem cum. Index zice așa, și am scos foile, să vedem dacă pot să fac ordine. Mulțumirea este o exprimare a recunoștinței. Și recunoștința, pentru că m-am uitat la amândouă, este o aducere aminte cu dragoste. Nu-i interesant? O definiție dată de un dicționar, să zic așa, lumesc. O aducere aminte cu dragoste. Recunoașterea unei binefaceri. Eu tot timpul, eu îmi imaginez viața noastră este ca și a unui om care stă să se nece. Sufletul nostru cam așa e. Și stai și te lupți și începi să obosești și începi să te scufunzi și vine unul cu barca și zice, ține cola cu ăsta că te ajută. Și eu zic, nu trebuie, că știu eu să ajung la mal. Ce mă înveți tu, ce-mi dai cola cu ăsta? Mi-l mai dai și roșu. Dar mie nu trebuie roșu, eu vreau galben. Dar ce? Dar de ce e așa tare? Dar nu mi-l trebuie. Și Dumnezeu face, v-ați aruncat în noroi. Pentru că n-avem cum să nu ne întoarcem la începuturi. Pentru că Dumnezeu a avut un plan fain cu un plan super. I-a dat o grădină, i-a făcut o atmosferă, friguroșii nu aveau probleme și călduroșii iarăși nu aveau probleme, pentru că era numai bine. Și Dumnezeu îi face locul ăla frumos, îi dă o nevastă tare, că el când, apropo, englezii zic, știți de ce îi spune în engleză woman? Pentru că cuvântul în engleză pentru bărbat este man. Și el când a văzut-o pe Eva, prima expresie a fost, oh, man! Deci, i-a dat și o nevastă ajutor potrivit. Ajutor potrivit pentru el. Și el ce face? Iarăși se uită în stânga. Și acum nouă ne place să dăm vina pe consoartele noastre, pe jumătățile noastre mai bune. Păi dar nu a fost vina lui. Ce să vadă dacă Eva a mușcat din el? Dar Gheorghe, tu erai acolo. De ce ai lăsat-o să muște? Te-ai uitat la ea cu mușcă și s-a început să scurgă. Să-ți lase gura apă, să vorbesc frumos, că suntem în biserică. A început să-ți lase gura apă și ei mi-a cerut, probabil nu i-a cerut, dar de-abia au așteptat să lâmbie și pe el să muște din fructul ăla. Totul era perfect acolo și au dat cu piciorul la tot ce a avut Dumnezeu pregătit pentru ei. Și aici iarăși intervine bunătatea lui Dumnezeu și colacul acela de salvare. Zice, ok, ați ratat, ați dat cu piciorul la ce am pregătit pentru voi, dar vă pregătesc altceva. Pentru că nu se poate în prezența mea să fiți fără păcat. Cu păcat. Păcatul nu are ce să caute lângă mine. Nu pot să-l îndur, pentru că ăsta s-o, zice Dumnezeu, plin de sfințenie, plin de adevăr. N-are cum să îndure păcat. Pentru păcat, plata păcatului, știm sigur, spune în Roman, este moartea. Da? Și zice, dar nu-i nimic. Pregătesc pe cineva. Pregătesc ceva ca să vă scoată de acolo. Și acel ceva este el, este fiul lui. Ok, pentru păcatul vostru, plătește el. Și ăsta e colacul nostru. Ăsta e colacul pe care Dumnezeu ni-l aruncă. Încercăm și nu-i rău că încercăm. Pentru că trebuie cu toată puterea noastră să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu. Dar nu ăsta e lucru esențial. Că nu așa îl câștigăm pe Dumnezeu prin ce facem noi. Ci îl câștigăm cu inima noastră. Și Dumnezeu zice, uite colacul, uite fiul meu, uite moartea lui ca să-ți ierte păcatele. Primește-o, tot ce trebuie să faci este să o primești. Să o primești, să mă primești pe mine înapoi. Hai să restabilim lucrurile care au fost sau cum au fost înainte. Hai să facem lucrul ăsta. Acceptă jertfa, primește-l pe Iisus în viața ta și odată cu el, clar că nu vine numai Iisus, nu? Că Dumnezeu nu se poate despărți. În momentul în care Dumnezeire intră înapoi în acel loc din inima noastră pe care l-are pregătit pentru el, și asta iară e o poveste. E un lucru pe care noi uităm. Vă aduceți aminte de povestirea, de întâmplarea, nu de povestire, din capitolul 4 din Ioan. Iisus merge la o fântână. Merge el. Merge și se oprește la o fântână și trimite pe ucenici în sat să cumpere de mâncare. Și vine o femeie. Și pe lângă că e femeie, mai era și samariteancă. Evreii nu aveau nicio legătură cu ei. Și el îi spune, dă-mi să beau. Și începe discuția. Și a spune, dar de unde? El îi spune, dacă ai fi știut tu cine-ți cere, dă-mi să beau, tu ei fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Și ea zice, dar de unde? Cum să scoți tu apă de acolo? Și zice, Iisus spune așa, cui bea din fântâna asta, tot timpul o să-i fie sete. Cine aleargă după lucrurile lumii, nu o să fie satisfăcut niciodată. Și spuneam că nu e un lucru rău. Nu e un lucru rău să vezi, să vrei să fii un pic mai bine la muncă. Nu e un lucru rău să vrei să ai o viață mai bună. Nu e un lucru rău să vrei să ai mai mulți prieteni. Dar nu, lucrurile acestea nu pot să umple inima noastră. Inima noastră poate să fie umplută de Hristos și de prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Atât. Iisus spune, ți-o să-ți fie sete, dar dacă bei din apa care ți-o deau eu, niciodată nu o să-ți mai fie sete. N-ar trebui să fie lucrul acesta un motiv de mulțumire și să fie singurul. De ce să fie singurul? Ar trebui să fie îndeajuns pentru noi să ne putem bucura. Mai mult, zisă Florin mai devreme, zice David, băi, eu stau în casă, Dumnezeu stă într-un cort, cum se face treaba asta? Deja mă simt prost eu, hai să-i fac o casă. Și Nathan îi zice, gânduri bune, dar nu pleacă mai departe, nu pleacă departe și se întoarce înapoi și zice, știi ce a zis Dumnezeu? Tu vrei să-mi faci mie o casă? Ascultă ce spun eu îți fac ție o casă care să dăinuiască veșnic. Seminția ta o să fie veșnic pe tron. Tu îmi faci mie casă, mă. Noi ne certăm între noi. Nu știu voi, fetele, dar noi, băi, ce mă, ești tare? Ce mă? Tu crezi că ești tare? Bă, că acum ca doi cocoși și noi bărbații de multe ori ne purtăm așa. Și Dumnezeu vine invers. Tu vrei să-mi faci mie lucrul ăsta? Hai că-ți fac eu ție lucrul ăsta. Hai că-ți fac eu. Cine? Jean a zis și dacă acesta ar fi fost puțin lucru când o păcătuit, ți-aș fi dat mai mult. Ți-aș fi dat mai mult. Și totuși, nu e asta cheia mulțumirii. Este un om, singurul om de pe pământul acesta, care a primit un cec în alb de la Dumnezeu. Singur. Gândiți-vă la chestia asta. Îți vorbește Dumnezeu și spune, Leo, iată-mă, Doamne, ține aici hârtia asta și scrie tot ce vrei tu, tot ce trebuie ție. Tot ce vrei tu să-ți dau și-ți dau. Un cec în alb. Și cred că unul dintre cele mai tari momente din viața lui și cele mai înțelepte, nu al lui Leo, a persoanei respective, zice, Doamne, dă-mi înțelepciune. Și zice, pentru că ai cerut înțelepciune și n-ai cerut avere, n-ai cerut bogăție, n-ai cerut faimă. Ok, îți dau înțelepciune cum nu mai avut nimeni și îți dau și bogățiile alea pe care un om normal le-ar fi cerut. Și te uiți la un om cu înțelepciune care, în afară de Domnul Iisus, nu mai avut nimeni pe pământul ăsta. Te uiți la un om care a avut, cred că singur om, care a avut tot ce și-a dorit inima lui. Cred că nu a fost un gând în capul lui să nu poată să și-l împlinească. Și totuși, nu a știut să fie mulțumitor. A avut momente în care te gândești, Dumnezeu i-a vorbit în mod personal. Citeam săptămâna trecută în Vechiul Testament și am realizat ceva. La David nu ne este spus că i-a vorbit Dumnezeu în mod personal. Tot prin proroci a vorbit. E adevărat că și el a fost un proroc și găsim în psalm prorocii de el. Dar nu găsim, se spune, a venit Dumnezeu și a spus Davide. Și totuși a avut credință atât de mare și a fost atât de plăcut lui Dumnezeu. Și ne uităm la fiul lui în care de 3 ori, de 2 ori, că după aia a vorbit Dumnezeu din cauza că, ok, de acum o să se întâmple așa. Dar vorbește Dumnezeu în mod personal și calcă în străchin și o buctează cu femeile. Ca să nu mai zic, 700 de neveste. Cum poți să te gândești la așa ceva? Nu știu ce a fost în capul lui, dar femeile acelea, cu toată înțelepciunea și cu toată faima, au reușit să-i întoarcă inima către idol. Deci nu-i nici ăsta secretul. Și atunci care e secretul? Secretul este inima. Secretul este acolo unde lucrează, unde lăsăm noi să lucreze pe Dumnezeu. Spuneam că Dumnezeu spune, hai că vin în viața ta, primește-mă, să-ți ofer mântuirea, să-ți ofer salvarea, să-ți ofer scopul pentru viața ta, ca viața ta într-adevăr să aibă un scop. Primește-mă în inima ta. Și nu numai aia. Hai că o să te ajut să mergem împreună. Hai că o să te ajut să mergem împreună. Eram în 8 ani de zile, am fost implicat într-o lucrare cu romii în nordul României, între Cluj și Oradea. Și într-unul dintre sate, ei erau foarte, cum se zice, care nu știu, nu, să nu zic analfabeti, aliterați, nu știau să scrie, nu știau să citească și singura legătură prin cuvântul Dumnezeu era ce le citeam eu. Dar au început să aibă vise. Și la un moment dat au început mulți oameni să vină, să asculte, să se închine, să-i cânte lui Dumnezeu. Și unul a avut un vis. A venit la mine într-o zi și zice, Nicule, am avut un vis. Mi-a apărut un om în fața mea, în haine albe. Și a zis, tu de ce nu umbli pe drumul pe care umblă? Au început să umble ceilalți. Și el zice, da, dar eu nu știu să merg pe calea. Și zice, nu-i nimic, tu începe să umbli și eu o să te conduc. Și a fost biblică. Adică eu sunt un pic circumspect așa la manifestare. Nu că nu, Dumnezeu este același. Dumnezeu, cum a lucrat în fapte, poate să lucreze și în zilele noastre. Nu s-a schimbat nimic. Pe Dumnezeu nu-l schimbă nimeni și nimic. Dar probabil din cauza că am văzut atâtea falsuri și atâtea abuzuri, sunt un pic, ok, este de la Domnul, nu este de la Domnul. Dar corespunde cu cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, ne spune nouă, nu-ți fă probleme. Oricum nu poți să fii așa cum vreau eu. Dar începe să umbli. Și hai că te duc eu. Hai că te duc eu. Și Dumnezeu ne conduce. Și Dumnezeu ne învață, în Efeseni spune, să umblăm în faptele bune pe care noi le putem face și le descoperim. în care noi le cunoaștem. Așa spune, nu. În faptele bune pe care Dumnezeu vi le-a pregătit mai dinainte. Umblați în faptele bune. Dumnezeu deja și lucrurile acestea le-a pregătit pentru noi. Și ba mai mult, mai primim și o răsplată pentru ele. După ce că El ni le scoate înainte, El ne dă putere să le facem, mai primim și răsplătire pentru ele. Este un motiv de mulțumire. Este un motiv de mulțumire. Și eu cred că, având inima plină de mulțumire, ne este mult mai ușor în viața aceasta. Zice în versetul 2, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Dacă suntem cinstiți cu noi înșine, putem să realizăm că toate lucrurile bune din viața noastră sunt din cauza lui Dumnezeu. Dar e o problemă. Cumva diavolul ăsta reușește să ne atragă privirile de la binecuvântările și binefacerile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră și ni le aruncă spre a, ăla e așa, ăla zice că e creștin și face așa. Dar ăla de ce are casă și eu n-am casă? Am auzit un om creștin care este umblă de multă vreme cu Dumnezeu și spunea, eu de fiecare dată când văd că un om e binecuvântat, spun, Doamne, dar de ce îl binecuvântez pe ăla? Pentru că eu umblu mai aproape cu Tine decât el. Eu trebuia să primesc binecuvântările alea. Și eu am rămas... Parcă Biblia zice, ce lucru aveți care să nu-l fi primit? Și dacă l-ați primit, de ce vă purtați ca și cum ar fi al vostru? Dacă ar fi să fim judecați, și un alt motiv de mulțumire, dacă ar fi să fim judecați după, într-adevăr, după standardul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat așa niște, din când în când niște, să zic, nu sclipiri, așa, frânturi despre cum ar fi El dacă nu l-ar opri îndurarea, dragostea și harul Lui. Citim în Fapte 5, Anania și Safira. Începe ucenicii, vin pământuri, case, toți la picioare, trăiau toți împreună. Super! Spunea cineva, a fost prima formă de comunism. Prima dată m-am șocat. Ce vorbește ăsta? Că scrie în Biblia așa ceva. Cum zice formă de comunism? Dar, în principiu, era. Pentru că ideea era ca totul să fie împreună și la nimeni să nu-i lipsească nimic, nu? Și nimeni să nu aibă prea mult, tot să fie una. Sună fain! Sună foarte fain! Dar vine o problemă când intervine firea omenească, care n-are cum să se întâmple aici, pe pământul acesta. O să fie, când o să fim cu Dumnezeu în ceruri, acolo o să fie perfecțiunea adevărată. Dar oamenii ăștia zic, bă, toți dau. Hai să dăm și noi. Dar nu prea aș da. Dar de ce să nu țin eu ce e a meu? Da, dacă nu dau, dacă toți dau și eu nu dau nimic, cum o să se uite la mine? Am o idee. Vând pământul, dau o parte și țin o parte. Și toată lumea e împăcată, și capra și varza. Creștinii se uită la mine, mamă, ce inimă are ăsta. Ok, și el, super, și-a vândut, a adus banii. Și în același timp, înțim și eu ceva. Bani al pentru zile negre. Și vine înaintea lui Dumnezeu, Anania. Și Petru zice, cu atât ai dat moșoara. Da, uite, și banii, toți ei. Zice, păi, dar nu l-ai mințit pe, n-ai mințit pe oameni, l-ai mințit pe Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu. Pentru o minciună și pentru fățărnicie. Cam așa judecă Dumnezeu. Ăsta e standardul lui Dumnezeu. Dar pentru că harul lui încă stă în picioare, îi dă 3 ore la nevastă sa să se pocăiască. Și vine nevastă sa. Mă întreb cum ar fi fost dacă Safira ar fi zis, când a întrebat-o Petru, ia spune Safiro, că tot ați vândut moșoara. Să zică, nu, îmi pare rău, am vrut să te mințim. Nu a fost cu atâta, a fost cu atâta. Dar nu, s-o ținu de lucrul ăla și da, cu atâta. Dacă ar fi să judece Dumnezeu așa, acum, câți oameni ar mai fi în biserică? Nu e motiv de mulțumire? Că Dumnezeu, în ciuda, că e greșit spus, Dumnezeu, chiar dacă este sfânt, drept, înconjurat de bunătate, înconjurat de har, înconjurat de dragoste. Vă dădeam mai devreme exemplu cu colacul. dacă s-ar întâmpla cu adevărat și un om te-ar salva de la nec, i-ai fi mulțumitor? Ho, ho. Oameni care au fost salvați de doctori, care au fost gata să moară și au fost salvați, i-auzi cum îi mulțumesc la Dumnezeu, la Dumnezeu, la oameni, la medici, pentru la tot ce... Și noi, care avem pe cineva care chiar ne-a salvat de la moarte, ne-a dat viață veșnică, cum îi mulțumim? De asta mi-a fost și greu să vorbesc astăzi, pentru că cred că eu am nevoie să mă învețe Dumnezeu. Cred că eu am nevoie ca Dumnezeu să lucreze la inima mea. Cred că eu am nevoie ca Dumnezeu să mă învețe să văd partea plină a paharului și nu e o glumă. Pentru că în toate lucrurile există lucruri frumoase. În fiecare om care este în jurul vostru există ceva frumos pus de Dumnezeu acolo. Ăsta este unul dintre milioanele de lucruri pentru care eu îl iubesc pe Dumnezeu. El nu se uită la mine și la Florin și zice: bă, Nicule, nu puteai să-ți lași tu ciocul ăla, că uite, te face mai prezentabil, măi. Cum? Ieși în față fără sacou? Ce e cu vocea asta? Bă, uite câte kilograme ai pe tine, mai dă și tu jos. Dumnezeu nu se uită la asta. Dumnezeu nu se uită cât ești de mare, cât ești de mic, cât ești de gras, cât ești de slab, dacă ai probleme, dacă n-ai probleme, dacă ești alb, dacă ești negru, dacă ești galben, dacă ești bogat, dacă ești sărac. Dumnezeu nu se uită la lucrurile astea. Dumnezeu are alte standarde. Dumnezeu se uită la inima noastră. Și noi oamenii avem alte standarde de frumusețe. Uite ce urât el. Uite cum el, uite. Dar noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Fiecare om dintre noi e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Am fost atât de prețioși pentru Dumnezeu că la toată creația care a făcut el, o zis, să fie lumină, să fie animale, să fie soare, hai să facem om, hai să ne băgăm mâinile în noroi și nu numai să-l facem, hai să-l facem după chipul și asemănarea noastră. Fiecare dintre noi suntem foarte, foarte, foarte prețioși înaintea lui Dumnezeu. Vă știți că noi oamenii, te uiți la toate lucrurile frumoase împrejur și totuși din tot ce vedem noi aici, noi oamenii suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu. Cel mai mult dintre toate, Dumnezeu se bucură de mine. Eu nu mă bucur de mine. Deci am momente, slavă Domnului, că am cel mai tare psihiatru și psiholog, Iisus Hristos. Dar eu nu sunt mulțumit de mine. Și de fiecare dată când mă duc și mă plâng, ce e pentru aia și pentru aia? M-am săturat de mine, m-am săturat de el, m-am săturat de el, m-am săturat, iară nu-mi iese aia, iară nu pot să fac aia. Dumnezeu zice, ho, oprește-te. Oprește-te că nu despre asta e vorba. Este vorba de a sta aproape de mine. Este vorba de a avea părtășie cu mine. Hai să vorbim. Hai să vorbim. Într-un neam plin de păcate. Când m-am întors la început la Dumnezeu și citeam în Vechiul Testament, mă uitam la evrei și ziceam, nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Dumnezeu despică înaintea ta, marea, și nu trece zile și tu spui, de ce m-ai adus de aici? M-ai lăsat să mor? Eu făceam, Doamne, cum îi îndur pe oamenii ăștia? Toate minunile care le-au făcut în mijlocul egiptenilor, tot ce au făcut în pustie pentru ei, felul în care te duci să eliberezi sau cucerești o țară unde sunt oameni de 3-4 metri și nu ca săracul Ghiță Mureșana nostru că nu poate să stai pe picioare că îi pică genunchi. Avea câte o suliță de probabil o ridicau 3 oameni. Și Dumnezeu curăță locul ăla pentru tine, îți dă putere să treci și tu tot comentezi și iar comentezi și iar comentezi. Cum prinzi un prilej sau cum îți merge un pic bine, o erasna. Și ziceam, cum se poate așa ceva? Și pe măsură ce a trecut timpul, mi-am dat seama că nu-s mai bun ca ei. Nu-s mai bun nici cu un gram. Nu cred că-s nici mai rău, să fiu sincer. Dar nu sunt mai bun ca ei. Pentru că și eu fac la fel. E frumos! Pot să aduc mulțumiri când lucrurile merg super. Wow, ce tare! Doamne, ce beton ești! Îți mulțumesc! Dacă lucrurile nu merg așa bine... Oare pot să-i mulțumesc? Acolo intervine, unde citim în psalm, ți-aduc o jertfă de mulțumire. De ce poți aduc o jertfă de mulțumire? Cum poți aduc o jertfă de mulțumire? Să vă spun eu cum. Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați. Toate. Toate înseamnă toate. Și alea bune, și alea rele. Era o glumă seacă că un om merge pe un munte și vede un cioban acolo. Și zice, ba, de ce faci? Bine. Mănânc oile. Mănâncă. Dar care mâncă mai bine? Alea albe. Da, alea negre. Și alea negre. Dar ele stau așa, oile pe pășune? Stau. Dar care stau mai bine? Alea albe. Da, alea negre. Și alea negre. Cred că era ardelean. Toate lucrurile. Toate lucrează pentru binele nostru. Vă gândiți că tot ce ni se... Este greu. Este greu să ne gândim că chiar toate. Hai să fim serioși. Când este greu. Mi-e greu mie. Și sunt alți oameni care li-e mai greu. Și totuși, chiar toate lucrează pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează pentru binele nostru. Eram cred că în 2005. Și tot așa aveam un moment de asta. Gen evreiesc. De ce merge rău? De ce am numai 4 milioane salari? De ce lucrez de la 9 până la 12 noaptea? De ce e așa? Și vin odată mai repede acasă și Silvana se uita pe Discovery și zic, hai să mă uit și eu. Și începe un reportaj cu evrei chinuiți în al doilea război mondial. Și am văzut familii care au stat în Olanda și 2 săptămâni prin canale, dormeau pe scânduri și treceau șobolanii și n-au mâncat mai nimic. Nu știu, odată sau de 2 ori cineva le-a aruncat câte un colț de pâine. Pentru că știa că e acolo și atunci erau acolo și eu m-am gândit, Doamne, știi, îmi pare rău. Îmi pare rău pentru că eu chiar am de toate. Chiar am de toate. Că nu vreau eu să le văd, că las nemulțumirea mea să-mi acopere, să-mi întună acea ochii. Și vorbeam, în ultimul timp am tot vorbit de amărăciune. Și cu Florin. Și dimineața am făcut o glumă cu cineva. Știi ce? Despre ce vorbești? Păi o să vorbesc astăzi despre amărăciune. Păi da, tu ești chitit împotriva mea. Parafrazez că nu am memoria chiar așa lungă. E trist. Zice, ajută-mă, unde zice să nu dați, să nu lăsați ca vreo rădăcină de amărăciune să vă, în Evrei 12. Nu cumva, vreo bucățică, un pic de amărăciune să vă intre în inima voastră, să vă umple inima. Dacă nu învățăm să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu, ne umplem de amărăciune. Ne umplem de amărăciune. Nu. Unii oameni se gândesc că Dumnezeu nu-i cinstit. N-are cum. Nu-i cinstit. De ce nu ne dă o a treia șansă? Sau o a treia alegere? De ce-s numai două? Iisus zice clar, nu puteți să slujiți la 2 stăpâni. Deci sunt 2 stăpâni în lumea asta. Dumnezeu și Mamona. Mamona întruchipând toate plăcerile, să zicem așa, ale lumii și până la urmă pe diavol. Deci nu există altă cale de mijloc. Ori. Alegerea, și slavă Domnului pentru asta, aici iarăși este dragostea lui Dumnezeu, alegerea, noi alegem în ce parte să fim. Unde vrem să fim? Vrem să fim cu Dumnezeu? Sau în partea cealaltă? Nu există o cale de mijloc. La fel este și cu mulțumirea. Ori lăsăm pe Dumnezeu să ne umple inima cu mulțumire, ar fi așa fain să zic, Florine, n-au 1 kilogram de mulțumire, Jeane, n-a 2,5 kg, că tu poți să duci mai mult. Dragoș, ține, ai văzut că nu te-am uitat. 5. Și pentru că ai cerut numai 5, 5 numai mă, n-a 7. Ar fi fain să o putem împărți așa, dar nu se poate. Ar fi fain să mi-o pot produce eu, dar nici asta nu se poate. E tot o chestiune de Dumnezeu. De El ține. Dar, lui Dumnezeu nu-i pare rău să dea daruri bune fiilor oamenilor. Dumnezeu le dă cu plăcere. Dumnezeu lucrează cu plăcere în inima noastră. Dumnezeu, spuneam mai devreme, vrea ce e mai bun pentru noi. Dumnezeu vrea pentru noi ce e mai bun. El îți iartă toate fără de legile tale și îți vindecă toate bolile tale. Toate fără de legile. Toate, toate. Dumnezeu ni le iartă. Dacă noi ne mărturisim păcatele, cum este Dumnezeu? Credincios și drept. Credincios și drept. El ne iartă toate fără de legile noastre. Și zice aici, El îți vindecă toate bolile tale. Cam greu de vorbit despre asta. Unii, sunt două extreme în lumea creștină. Unii se referă, aici vorbește despre vindecare fizică. Și o să vedeți destule biserici care merg pe proclamare, declarare, nu facem teologie acum. Alții, cealaltă extremă, zice, păi da, dar nu e vorba de asta, e vorba de vindecarea sufletească. Pentru că și sufletul este bolnav. Sufletul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu este bolnav. Noi putem să ne îmbolnăvim sufletul chiar ca și copiii lui Dumnezeu. Putem. Cum? Nemulțumire. Mulțumesc. Și? Dacă lăsăm nemulțumirea să ne umple inima, automat ni se umple de amărăciune și ne îmbolnăvim sufletul. Dar avem promisiunea că El îți vindecă toate bolile tale. Și să vă spun ceva, El poate și fizic să vindece. Clar. Orice. Orice. La Dumnezeu nu este nimic imposibil. Nimic, nimic. Și este vorba de amândouă vindecările, și fizică și spirituală. Acum, Dumnezeu nu lucrează în termenii noștri și eu pe de-o parte îi mulțumesc. Îi mulțumesc că nu lucrează cum îi cerem noi, ci lucrează după planul desăvârșit al voii sale. Închipuiți-vă, un exemplu vă dau. Cum ar fi vremea pe pământul ăsta dacă îi s-ar îndeplini la fiecare dorința lui? Da, Florin ar fi în bermude, fiul meu ar fi îmbrăcat ca eschimoșii. La el ar fi gheață, la Florin ar fi soare, la Dan ar ploua. Nu ar ploua, cu doare capul. La Jean ar ploua. Dar închipuiți-vă cum ar fi pământul dacă fiecare i-ar da Dumnezeu ce ar cere. Numai în privința vremii, ca să nu zic de altceva. Dar Dumnezeu după planul lui. Și e greu. E greu să spui unui om care e bolnav fizic, să zic așa, că e cel mai bine pentru el. Dar e un exercițiu de credință. E greu să-i spui unui om când îi moare cineva drag și nici nu e indicat. Lăsați-l să-i descopere Dumnezeu. Că totuși e spre binele lui. Dar este. Dumnezeu în planul lui și în bunătatea lui o lăsat lucrurile în viața asta noastră cu scop. De ce? Să ne apropiem de mai mult de El, să-L cunoaștem mai mult pe El. Gândiți-vă că perioada asta de viață pe pământul ăsta e doar o perioadă de pregătire, să zic așa, și de acomodare ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cred că dacă Dumnezeu ni s-ar arăta dintr-o dată, am face infart. Adică nu cred, sigur, în toată plinătatea Lui și în toată dumnezeirea Lui. Dar învățând să-L cunoaștem pe Dumnezeu, învățând din ceea ce El, și să știți că asta e încă o dovadă, că Dumnezeu se uită la inima noastră. Dumnezeu ni se descopere prin cuvântul Lui și prin lucrurile care se întâmplă în viața noastră, prin manifestările Lui Dumnezeu în viața noastră, ca să ne arate partea nu nevăzută a Lui, partea din interiorul, a interiorului Lui, a caracterului Lui Dumnezeu. Pentru că asta îi pasă la Dumnezeu, ce e în interiorul nostru, ce e în inima noastră. Ăștia suntem noi cu adevărat. Nu ce e în afară. Nu ce e în afară, Nicu. Pentru că deja au început să scârție. Îl doare coatele, îl doare genunchiurile. Îl doar genunchii. E multe și e grele. Am început să scârții. Și cred că Tanti din spate ne poate spune și mai multe. Despre, pe măsură ce trece timpul, începem să vedem cum corpul nostru decade. Corpul nostru se strică. Și n-are cum să fie lucrul ăsta important, pentru că dacă ar fi important, Dumnezeu ar avea grijă și de lucrul ăsta. Dar este important sufletul nostru. Pentru că carnea într-o zi nu o să mai fie. De multe ori ne agățăm atât de disperați de viața asta. Și nu vorbesc de, inclusiv de mine. Atâta ne agățăm de viața asta. Și știm clar că Pavel zice că dacă doar pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De ce? Pentru că există ceva mult mai mult. Există ceva care nu o să se termine niciodată. Și asta înseamnă, te uiți la matematică și vezi minus infinit plus infinit. Mie unul mi-a dat dureri mari de cap lucrul ăsta. În liceu nu puteam. Mi-am bătut, cum adică? Nu există început. Cum? Se duce și nu se mai termină. Sau în partea aceasta, se duce și nu se mai... Nu există. Nu se poate așa ceva. Și totuși este. Și acesta e Dumnezeu și lucrul acesta l-a pregătit pentru noi. Viața veșnică împreună cu El. E cel mai tare lucru. Domnul să ne ajute să nu ne lăsăm umbriți sau acaparați de lucrurile după care aleargă toată lumea și de lucrurile care sunt temporare în viața noastră. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, să putem să avem ochii ațintiți către Dumnezeu și către ceea ce ne așteaptă acolo. Ce o să fie? Nu știu. Pentru că acum noi vedem în parte și cunoaștem în parte. Dar o să vină o zi când chiar o să știm. O să vină ziua aceea. De aia am spus, Domnul să ne ajute să putem să lăsăm deoparte lucrurile acestea. Să putem să ne uităm sus la El. Că atunci o să zicem, scuze pentru că folosesc numele Gheorghe. Ce Gheorghe am fost? Cum am putut? Cum am putut să mă agăț atât de mult de lucrurile la care, până la urmă, le-am avut și nu le-am avut? Mi-am dorit atât de mult să am un iPhone. Și Dumnezeu a zis, ok, vrei iPhone? Hai că te ajut să ai un iPhone. Și după o săptămână, a apărut 4S-ul. Și am zis, mamă, ce tare merge ăla. A apărut 5-ul. Wow, ce procesor are! De 64 de biți ca un calculator. Ăsta trebuie să meargă. Păi data, n-ai cerut tu mai devreme? Și la ce trebuie? Păi îmi trebuie. Ce faci cu el? Am ajuns și eu să-l folosesc la casă, să vorbesc la telefon, dar mi-e trebuie iPhone. Cerem lucruri care nu ne aduc nicio satisfacție și alergăm după lucruri care nu ne aduc nicio satisfacție. Andreea cred că s-a săturat de mine să audă și Silvana, dar am rămas surprins să-l aud pe Dinu Patriciu zicând, sunt atât de singur. Înainte să moară, degeaba a avut tot ce a vrut el, că a fost singur. Vorbesc despre cel mai tare motiv de mulțumire. Am pe cineva cu mine care mă iubește mai mult decât orice. Am pe cineva cu mine care a fost gata să moară pentru mine? Am pe cineva cu mine care a fost gata să se lase călcat în picioare, scuipat, bătut, omorât pentru mine? De niște oameni care se credeau buricul pământului. El putea să facă și nu mai erau. Și s-o lăsa bajocorii de ei. S-o lăsa de... ca și cum... Eu mă duc la Florin și încep să-i dau lecții de psihologie și eu habar n-am cu ce se mănâncă. Bă, dar nu așa, mă, ce ai învățat tu la școală, e nimic, bă, stai să-ți spun eu cum merge treaba de fapt, știi? Și eu habar n-am de nimica. Oamenii ăia vin și îl tratează ca pe un gunoi, pe acela care a creat toate lucrurile, ca pe un nimic și îl tace din gură. El n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la tăiere. Și acela este cu mine. Acela, am cu mine, pe acela care este cel mai tare prieten. Mai tare ca nevasta, mai tare ca bărbatul pe care l-ai lângă tine în fiecare zi, mai tare ca copiii, mai tare ca orice autoritate de pe pământul ăsta și mai tare ca orice, la oricine vă puteți gândi voi. Și El e cu mine. El e cu mine. Și nu numai asta, îmi spune, cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip n-am să vă părăsesc. Îl las. Încheie, fain, în Matei, ultimul capitol din Matei. Vreau să-l citesc pentru că e prea fain ca să-l stric eu cu parafrazările mele. A doua parte a capitolului, a versetului 20 din capitolul 28, chiar la sfârșit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Ne putem bucura. Ne putem bucura. Avem motive să ne bucurăm. N-am folosit nimic din ce a scris pe hârtiile astea. Nu. De ce? Nu știu. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tată, ești atât de minunat, Doamne. Doamne, nu-i nimeni ca Tine, Doamne. Doamne, și ne uimește, ne uimește bunătatea cu care ne acoperi. Ai tot dreptul, Doamne. Ai tot dreptul să ne pedepsești cum vrei Tu. Ai tot dreptul să ne iei viața de pe pământul acesta pentru că merităm. Și totuși, Doamne, Tu alegi. Alegi să ne acoperi cu bunătatea Ta. Alegi să ne acoperi, Doamne, cu dragostea Ta. Alegi să ne umpli, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Alegi să ne dai ceea ce e mai bun pentru noi. Doamne, îți mulțumim. Doamne, îți mulțumim și Te rugăm frumos să ne ierți pentru fiecare rătăcire de-a noastră. Te rugăm frumos să ne ierți pentru fiecare cârcotire, Doamne. Te rugăm frumos să ne ierți că atât de multe ori suntem și noi ca și evrei în pustie, Doamne. Te rugăm frumos să ne ierți că nu vrem, de multe ori nu vrem, în încăpățânarea noastră, Doamne, și în prostia noastră, nu vrem să Te vedem pe Tine așa cum ești Tu. Nu vrem să vedem binefacerile Tale. Nu vrem să vedem binecuvântările Tale. Te rugăm frumos să ne ierți, Doamne. Dă-ne o inimă. Doamne, Tu poți să faci lucrul ăsta. Mi-aș dori așa de mult să-mi schimbi inima mea într-o clipă. Mi-aș dori așa de mult să le schimbi inimile tuturor care sunt aici. Dar nu-i treaba mea, Doamne, și nu-i puterea mea, Doamne. Eu n-am putere să fac lucrul ăsta, dar Tu ai. Te rog frumos să faci, Doamne. Te rog frumos să ne transformi inimile. Te rog frumos să faci din inima noastră acel lut maleabil care poate să fie modelat după cum vrei Tu. Tu le știi pe toate, Doamne. Tu le știi pe toate. Și, Doamne, din nou, în dimineața aceasta ne punem în brațele Tale. Doamne, din nou, Te rugăm frumos să ne deschizi ochii, să Te vedem cine ești Tu cu adevărat, Doamne. Te rugăm frumos ca fiecare zi, Doamne, să faci o zi în care să Te vedem pe Tine mai mult așa cum ești Tu, Doamne. Fiecare zi să fie o zi în care să învățăm, Doamne, să Te iubim mai mult și mai mult și mai mult, Doamne. Doamne, Te rog frumos, binecuvântează-ne. Doamne, Te rog frumos, umple-ne cu dragostea Ta, Doamne. Te rog frumos, Tu ne-ai promis că ești cu noi, Doamne, dar Te rog frumos să nu ne părăsești. Te rog frumos să nu ne lași din brațele Tale, Doamne, și ajută-ne într-adevăr să fim așa cum vrei Tu, biruitor până în ultima zi, Doamne. Să rămânem în picioare până ziua în care vei veni să ne duci acasă. Doamne, cât îți mulțumim și de-abia așteptăm, de-abia așteptăm, Doamne, să fim în prezența Ta. Doamne, îți mulțumim pentru ziua aceasta, Doamne. Îți mulțumim că Tu ai îngăduit-o, Doamne. Ai îngăduit sărbătoarea aceasta și, Doamne, îți mulțumesc că din mulțimea asta de lucruri urâte și rele care au venit din vest, au venit și lucrul ăsta fain și super, Doamne, în care oamenii aleg o zi în care să-Ți mulțumească în mod deosebit. Și noi îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim, Te lăudăm și Te slăvim, Doamne, și vrem ca sufletul nostru să Te binecuvânteze toată viața noastră, Doamne. Te iubim, Te iubim, Tată Ceresc, și numele Domnului Iisus ne rugăm. Ne-am rugat. Amin.